قال يوسف قل ระหว่างนั้น ว่าจะไปที่นั่นแล้วก็นั่นแล้วก็ไ ปโรงแรมนั่นก็เรียกว่าอะไรกันyeah.

وَأَرْضَنَا

Yeah. Oh, وقال قال ما ذا هو Mm-hmm.